Jag tycker att efter de här 8-9 år som jag kört det här, så har jag aldrig tyckt att hur jag startar avsnittet är så bra. Men jag kör samma gamla vanliga. Välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittarna snackar. Äntligen ett nytt avsnitt, och det är avsnitt nummer 191. Jag som pratar heter, som ni säkert vet, Emil, och med mig har jag som alltid Gustav Thorssell. Du har ju inte alltid med mig, i och med att du har gjort, vad är det så här, går man in på vår sida så har det ju blivit lite en så här skräckfilm / musikpodd, eftersom jag inte har ställt upp så mycket senaste tiden. Du har ju inte alltid med mig. Den frånvarande pappan Gustav Thorssell som inte riktigt ställer upp. Nej, men jag hoppas ju nu på en renovering. Vi har inte pratat om det ännu, så jag ska inte ta upp det i podcasten. För jag älskar att prata med dig. Jag vill inte ha podd med någon annan. Och jag tror inte du har förstått hur mycket jag just tycker om att prata med dig. När vi förvillar in oss i så här olika så här strukturer för den här podden och så här. För mig finns det egentligen bara en struktur, och det är att du och jag pratar film, och att vi borde vara friare än vi någonsin har varit. Alltså en slags sån renovering, så att vi får igång tugget igen. Jag skulle tycka det var kul att släppa ett avsnitt i veckan. Eller det beror på hur du kan klippa. Är det varannan vecka då? Fortfarande säger. Vad hände med att du skulle börja testa att klippa? Det tycker jag vi ska ta upp. Men kanske till sommaren. Ja. Okej, det känns som att det du säger är att du är redo lite för att gå in i Neil Youngs 80-tal. Vad menar du då? Jag förstår inte. Det var då han blev så lite spacey och gjorde en rockabilly-skiva. Och han gjorde någon så här synt-skiva efter att han lyssnat på lite kraftverk. Nej, jag tycker du och jag brukar missförstå varandra med liksom så här ambitionen kring podcasten. För snarare det jag säger är att så här, jag är snarare inne på lärlig-låten, bara vara dig själv. Att vi ska äntligen börja vara oss själva och lita på att underhållningen med den här podcasten, det är du och jag. Det är inte vilka filmer vi pratar om. Om vi ens pratar om en film, utan du och jag, vår kemi, är det som våra trogna lyssnare, hur många är det? Det är ju inte så många. Jag tror det är typ 27-28 kanske. Nej, ja, jag tror du skulle säga 200. vad roligt. Men i framtiden, det är det jag alltid har sagt, det här är som en dagbok. Och liksom barn till oss kommer lyssna på det här efter vår död. Så det fyller en funktion även där. Ja, kör igång nu. Ja, okej. Okay. Vi träffas i alla fall den här aftonen, Gustav, för att årets stora filmhändelse har väl varit, om man inte räknar med nya Terminator höst. Men Avengers Endgame har ju gått upp, och den kommer vi inte prata om idag. Men vad är det vi ska prata om istället, Gustav? Nej, men vi kommer scrolla oss igenom alla Marvel-filmerna. Du har upplägget. Kommer det gå från att de släpptes, eller kommer det gå i någon så här kronologiskt hur de utspelar sig? 1. Vi körde kronologiskt. 2. Exakt det här tog en kompis upp till mig, Therese. Hon har inte sett någon av de här filmerna, så hon skrev till mig och frågade så här: Emil, vet du vilken ordning man ska se de här filmerna i? Och så skickade hon någon länk då till någon sån här, du vet, någon filmsajt eller något sådär som behövde content. Så de hade gjort någon sån här lista över typ: det här är ordningen du borde se filmerna i. Och då såklart en lista ju så här: The First Avenger, första Captain America först, för att den utspelar sig först och sånt. Och hon hade börjat se den ordningen, och jag sa: nej, backa bandet, se dem kronologiskt. Det finns ingen anledning. Alltså kronologiskt att hur de släpptes, produktionsåren. Precis, ja. För det är också de har tagit i bejakande när de har gjort filmerna. Det är en kronologi. Vilken fin filmnördsservice av dig. För att jag har gått på de här andra som du vet att man ska se Captain America först. Nu har inte jag gjort det, i och med att jag har sett dem kronologiskt enligt dig. Men jag tycker det var fint att du, alltså fin service av dig till Therese. Ja, men det är ju samma, det finns ju någon ordning som till och med har fått ett namn över hur man ska se Star Wars-filmerna. Som är så här, du vet, se episod 1 först, sen hoppar du till episod 4. Sen ser du det, och det är så här, ja, eller så ser man det bara kronologiskt. Ja, jag ger det, jag ger dig rätt, för det har med liksom filmerna som kommer efteråt anspelar på filmerna som har kommit innan. Precis, och främst också som jag sa till Therese var att jo, men om du ser First Avenger först, för den utspelar sig på 40-talet under andra världskriget, så är det väl ändå så att scenen som dyker upp i eftertexterna på den filmen är kopplad helt till Avengers-filmen, för att den kom efter kronologiskt. Och den scenen kommer du ha hunnit glömt bort om du ser den här filmen först. Vet du om, ja, men det är fint som sagt, vet du om att jag blir lite så här avundsjuk på att du har en Therese som kontaktar dig? För att jag har liksom pluggat till undersköterska ett år genom jobbet då, betald utbildning. Och fått massa nya uskvänner helt enkelt, undersköterska kompisar. Jag har aldrig haft det, jag har bara jobbat min nattjobb, men varit, du vet, den här, en misslyckad författare vars brödjobb är natten, och så umgås jag inte med någon. Men nu du, liksom... du har varit den som det störst sannolikt skulle vara en seriemördare av de som jobbar natt. Nej, jag skulle kunna bjuda på den, men du fattar inte hur störda människor det finns där. Så att, nej, jag är snarare bara den här sköna, du vet, träslöjdsläraren som aldrig blev rockartist, men liksom är rätt god på plats, om man säger så. Men hur som helst, en av dem jag lärde känna var en Therese, men hon vill inte ha kontakt med mig. Var det uttryckligen, eller har det bara blivit nej, att hon... Nej. Utan snarare så här, när vi har våra små reunions vid ett litet gäng, så vill hon inte vara med oss. Så det är inte mig personligen. Fast ibland tänker jag att så här, om det bara hade varit tjejerna, usktjejerna, då kanske hon hade kommit. Att så här, att hon tycker jag är lite så här, ja, men är han en sån som kommer börja tafsa när han blir full liksom. Men då bör du ju säga att den här Therese har jag aldrig träffat. Jag har aldrig träffat IRL. Vänta nu, att, din Therese har du aldrig träffat i verkligheten? Nej, men det är ju via det här fantastiska svenska Pearl Jam communityt som jag... Oj. Jag tror det är verkligen så här, att du hade en livslevande kompis. Eftersom hon bor i Sundsvall, om jag och du skulle åka upp till Sundsvall för att hänga med Erik Nyström till exempel från podcasten Vacancy. Han tycker jag ska åka upp och hälsa på men han, honom. Alltså han bor i Skellefteå. Det är en rejäl... Okej, då bor hon Sundsvall. I Skellefteå också, men bryr sig, i Norrland. Men då alltså, så hade jag träffat henne över en fika då, och vi hade snackat om Pearl Jam och allt som man pratade om. Då hade hon nog inte säkert hört av sig till mig efteråt. Nej, okej. Okay. Då hade det blivit som med din Therese. Ja, precis. Mm. Guidar jag henne genom Marvel Cinematic Universe, som vi nu kanske guidar lyssnarna som har glömt filmserien, eller som kanske inte har sett alla filmer, eller som bara sitter och lyssnar nu för att de har saknat Gustav Torssells vackra röst. Men så vi kanske också har det i åtanke att jag har liksom min gamla vän Mimmi, som aldrig kommer orka se någon av de här filmerna för det är för mycket karaktärer att hålla reda på. Men att man tänker på de som inte är så intresserade. Så vi tänker inte på att vi sitter i en filmnördsgrupp med massa andra filmnördar, utan vi håller det brett här till Therese, Mimmi och andra som inte är så frälsta. För det finns ändå ett värde med hela den här serien, tänker jag, för folk som inte upplevt den. För det är ganska roligt med, vad ska man säga, filmserier. Mm. Och till en början så var det ju, alltså när jag växte upp, då var det på sin höjd en trilogi. Och hade man tur så var alla tre bra. Oftast var det inte så. Ja, frånsett, du hade ju James Bond. James Bond. Men det är ju fristående, det är väldigt fristående. Ja, de är väldigt fristående. Och så tänker jag att första gången det kom något som blev riktigt lyckat, men som inte för mig. Det är Harry Potter. Vad är det, 7 eller 8 filmer? Ja, precis. Det sista är väl delade i 2, så är det väl 8. Eller ja, sådär. Men det är underbart för liksom generationer som kommer, när de upptäcker de här, så finns det bara 7 lika bra filmer, så att säga. Och med Avengers blir det, nu tycker inte alla är lika bra, men det är ändå ett sammanhängande liksom, alltså där jag hade Indiana Jones 1, 2 och 3, sen fanns det inte fler, så finns det alltså nu, är det 21 filmer i en serie, om man börjar gilla dem. Något sånt. Jag har faktiskt inte sett det, på antalet, men det är väl 21 eller 22 eller så, allt som allt. Och man kan vara så här cynisk och kalla det för kommersiellt allting, men de har ju verkligen lyckats att fånga ett hjärta hos människor också. Så ja, men jag tror att det är mycket för att sammanfatta serien, så jag tycker inte alla filmer är så bra, men det finns en glädje kring, folk är på tåget för att det finns en glädje, och det verkar som att folk som gör de här filmerna vill vara med i filmerna. Det verkar som att skådespelarna tycker om varandra. Alla tycker, det är som alla tycker det här är kul. Ja, en harmonisk produktion. Det har man inte känt till exempel alltid med Fast and the Furious, för då kan man märka så att här finns det konflikter i casten. Vin Diesel, ja, eller liksom. Eller DC's Batman och allt det här, där det känns som att alla dök upp för att, ja, det var bra betalt. Precis. Och till då Therese och Mimmi, så är DC i liksom den andra superhjältevärlden, dit Batman, Stålmannen och sådär hör. Stålmannen och Batman skulle aldrig kunna vara i samma film som Iron Man och Spider-Man har väl korsat i och för sig. Men vi ser det. I serierna har de ju ibland haft lite crossovers, men det verkar ju inte som att det kommer ske. Ja, men helt enkelt, för det här visste inte jag förrän jag lärde känna dig och förrän de här Avengers-filmerna kom, att det är väldigt, det finns två stora serietidningsuniversum med superhjältar, och de är separerade liksom. Precis, för att det är två olika företag som, ja, har sina stall med superhjältar. Jag vill också bara säga nu när vi ska dra igång att, vet du vad vi pratar om i avsnitt 29? Det vet jag aldrig, men jag gissar på Iron Man då, kanske. Nej, då gick vi också igenom alla filmer, fast fram till The Avengers som skulle släppa det 2012. Jaha. Så vi har gjort det här avsnittet, men då fanns det på sin höjd 6-7 filmer och inte 22 då. Och då var våra liv annorlunda. Då var vi singlar och hade inte lyckats med våra karriärer ännu. Och nu är vi singlar och har inte lyckats med våra karriärer, men vi är lite mer okej med det. Ja. Ja, speak for yourself. Men nu drar vi igång då. Vi går igenom det här kronologiskt, och så vill du säga någonting om filmerna, vill du prata om filmerna, så gör man det, eller så går vi bara vidare. Ja. Allting startade 2008 när Jon Favreau fick jobbet att göra en film om Iron Man. Detta var en tid då Marvel hade sålt iväg Fantastiska Fyran och X-Men till Fox. Och de hade sålt Spindelmannen till Sony. För de hade väl inga planer på att göra filmerna själva. Så de, och det bet de lite röven här. För då fick de liksom ta de lite lägre stående hjältarna att starta med. Till exempel Iron Man, som kanske inte någon riktigt har brytt sig om så mycket i serietidningsvärlden. Nu är han väl en av de största då, tack vare filmerna. Han är ju större nu än Batman och Stålmannen från det konkurrerande hållet. Alltså, jag skulle vilja se så här leksaksförsäljningen. Jag vet att Spindelmannen är så här alltså mångdubbelt större än Batman, så jag tror kommer tvåa. Ja. Jag menar när jag växte upp, då var ju Batman och Stålmannen störst på grund av filmer. På din tid sa du väl Läderlappen? Nej, jag har aldrig sagt det. Nej. Man hade ju, du vet, den där gamla 60-talsserien där Batman. Precis. Men jag vill minnas, om vi pratar om Iron Man, jag minns väldigt tydligt att jag satt i mitt rum på folkhögskolan där jag då gick. Och då gick man ju in på apple.com trailers och tittade på trailers. Detta var innan YouTube hade slagit igenom, så att, man såg sina trailers på Apple sen. Det var då YouTube fanns väl redan? YouTube fanns 2008, men det har inte slagit igenom så med trailers. Så då var jag fortfarande inne i att man gick in och såg dem i en sån här quicktime-format på Apples hemsida. Och då minns jag att jag såg, jag vet inte om det här är första eller andra trailern, men det är trailern som har Audio Slave på soundtracket. En av trailerna har ju AC/DC. Men, och jag minns att jag tyckte det såg så jäkla bra ut. Okay. Jag minns bara hur jag satt och tittade på trailern typ flera gånger om. Och sen kom filmen och jag tyckte att den var skitbra, så här perfekt, du vet. Parallellt för mig, för vi hade inte lärt känna varandra här. Parallellt så, jag såg inga trailers, jag brydde mig faktiskt inte ett dugg. Jag tror till och med jag tänkte när jag såg så här affischer för Iron Man, jag noterar ju alltid att det är Robert Downey Jr. för han har alltid levererat. Men jag tror jag tänkte lite som filmen som kom 91, tror jag, Rocketeer. Alltså det här med robotar, det är samma sak med bilar för mig. Jag har aldrig gått igång på det ens som barn. Alltså där var jag en flickpojke liksom. Jag sket väl i Iron Man, men när man såg trailern och man förstod, alltså man, direkt så möttes man ju av Robert Downey Jr.'s charm. Och det var så här, ah, det kommer vara jävligt, ja, kul att titta på den här filmen. Ja, men vi ska inte hänga kvar för mycket här. För när jag såg filmen, jag har bara sett den en gång, för jag tyckte den var, för Mickey Rourke är med där också, eller hur? Och Jeff Bridges. Nej, Mickey Rourke dyker upp först i uppföljaren som kommer till sen. Men Jeff Bridges var med. Men jag minns att jag blev lite alltså jag tyckte den var så här. Den var okej, men den var inte så himla spännande. Alltså jag blev inte såld på att nu ska det komma en massa uppföljare. Jag började inte följa den här, alltså jag brydde mig inte så mycket när den första filmen kom. Nej, men okej, men en månad senare då kom film nummer två, regisserad av den här fransmannen Louis Letterer, eller vad han nu heter. Och det var ju The Incredible Hulk med Edward Norton. Med Edward Norton, ja. Som aldrig har varit en favorit hos så många. Men jag tycker han är bra, men jag har aldrig blivit så här charmad av honom. Det är lite som Eric Bana för mig, som också har spelat Hulken. Det har verkligen varit fel personer som spelar Hulken. För Hulken är den enda Marvel-karaktär vars serietidningar jag läste som barn. Jaha. Den enda, jag läste Fantomen. Det är varken Marvel eller DC, eller hur? Nej, jag vet inte vilka det är som... Det är någon fristående, ja. Ja, om det inte är så att DC på något sätt äger företaget som äger Fantomen, så kan det ju vara de här multinationella tiderna. Ja, nej, men jag var all in Fantomen, men sen var det Kalanka och sånt där. Alltså, och film främst. Jag läste inte så mycket serietidningar. Jo, Kalanka, Mumintrollen och så då Fantomen. Om Edward Norton... För jag tänkte på honom, för jag såg den här filmen Larry Flynt, den finns på Netflix. Den här Hulken-filmen är ju liksom, vad ska man säga, den fula fläcken i den här filmserien. För att den har Edward Norton som sen inte följer upp sin Hulken, utan Mark Ruffalo kommer in. Så att allting är komplett på något sätt. Alltså alla skådespelare är med hela vägen, utom att det finns den här starten där Edward Norton inne och liksom joxar. Nu avbröt du mig när jag ville prata om Larry Flynt. Varför gjorde du det för? Jag vet inte, förlåt. Nej. Jag vill bara säga, jag kan säga också att Terrence Howard byts ut också. Han är ju med i Iron Man 1. Ja, som blir Don Cheadle. Det har inte jag tänkt på. Mm. Ja. Om Larry Flynt vill jag bara säga att jag såg den filmen. Jag har inte sett den filmen, så jag såg den på Netflix här i dagarna. Och då dyker ju Edward Norton upp. Mm, han är ju breakat här precis. Ja, och då tänkte jag faktiskt ändå på att fan... Han var ju dåtidens Ryan Gosling lite. Men det känns som att han tycker att han är så jävla duktig. Det är det jag stöver. Jag tycker inte att han är dålig, men det känns som att han tycker att han är så jävla bra. Ja, och det har väl även dykt upp här, apropå att han inte är superstor längre. För han verkar knepig. Han går in och liksom ska skriva om Röda draken-manuset. Alltså tycker att han är en skitbättre manusförfattare än manusförfattarna och sånt där. Han låter ju rätt knepig. Alltså jag tror på de ryktena, om man säger så. För jag håller med dig, det finns något inte så ödmjukt över hans aura. Men när The Incredible Hulk går upp, så har jag slutat på min folkhögskola. För då är jag hemma i Trollhättan igen. Och jag vet att jag valde mellan att gå och se The Incredible Hulk eller se The Happening. The Happening med M. Night Shyamalans film. Nej, men Mark Wahlberg-filmen, är det så? Ja. Och Zooey Deschanel. Och valde den istället. Men sen varje gång jag sett The Incredible Hulk, så det är verkligen så här, den mörka fläcken som du sa. Och det är en film som många kan, många skulle ge rådet till Therese: du kan skippa The Incredible Hulk, den behövs inte det, för... Det kan man verkligen, för i det här universumet, jag började nämligen så om den, kan jag säga till Therese, för något halvår sedan. Och det slog mig att så här, nej, men i och med att Mark Ruffalo sen, när han kommer in och är Hulk, då är det nästan som att hans, den här bakgrundshistorien gör sig bättre av att inte ha sett Edward Norton-filmen, utan att Mark Ruffalos Hulken relaterar till sin bakgrund, bygger en annan dynamik. Och det enda, de har ju tagit tillbaka ett element från Incredible Hulk. Och det är William Hurts karaktär. General Ross heter han väl. Han dyker upp i On the Winter Soldier. Ja, men han behöver inte ha planterad i en hel film heller. Nej, precis. Men så den behöver man väl inte se. Men jag tycker att den är lite underskattad. För jag tycker att den fortfarande är ett så här Den är snygg, vilket jag inte kan säga att alla filmerna är. Den känns välgjord. Och den har Liv Taylor som faktiskt jag blev lite berörd av i den filmen. Ja, en cliffhanger. Jag kommer ta upp just henne i nästa avsnitt där vi kommer prata om Endgame. Ja, intressant. För nu kommer vi prata fram till Endgame och nästa avsnitt pratar vi om Endgame. Ska vi lämna Hulken? Ska vi köra på lite? Ja, sen såklart eftersom Iron Man var en sån succé så släpper de 2010 Iron Man 2. Jon Favreau regisserar fortfarande. Det här är en film som väldigt många tycker är dålig. Många rankar den som en av de sämsta ihop med The Incredible Hulk. Länge sedan jag såg den, men jag minns att jag fick mer av den sköna världen som jag fått i Iron Man. Så jag tyckte den var så här. Ja, det var fortsatt kul. Jag hade fortsatt kul med Iron Man. Jag minns inte varken vad ettan eller tvåan handlar om. Mer än det som alltid anspelas på sen. Alltså man förstår att liksom... Ja, om man ser hela serien så förstår man ju hans journey. Så den minns jag. Men jag minns inte det omkring. Och jag minns att folk tyckte Iron Man 2 var sämre. Men att jag tyckte att de var likvärdiga. Alltså så här, den var också okej. Okay. Och det tror jag kan förstå att man... kan tycka. Så visst. Men efter Iron Man 2 så introduceras en ny hjälte. Det är 2011. Då kommer ju en av dina favoriter, Thor. Ja, det är ju min favorit. Här börjar jag koppla att det är ett universum. Här börjar jag läsa artiklar där jag förstår att så här, aha, det finns en tanke här. Massa fler ska introduceras. Här blir jag engagerad. Kanske också för det här borde vara året och vi träffas. Alltså där jag för första gången i mitt liv lär känna en bunt riktigt nördiga filmnördar. Bland annat dig, Julius Djurborg. Det är sommaren 2011, så vi har ju gått vår utbildning då. Vi startade 2010. Ja, men när Iron Man 2 kom, hade vi gått utbildningen då? Nej, för vi började väl hösten. Ja, och den gick så när Thor kommer, då har jag ändå suttit här med dig och Julius, som är en gäst här ibland i podden, och fått liksom det här med DC och Marvel förklarat för mig. Så att liksom, och då faller det så väl att jag tycker att Thor-filmerna är motsvarande Indiana Jones roliga. Jag tycker att Thor är den, alltså central, alltså de filmerna, för jag märker när man ser de här listorna att Thor-filmerna hör till de mindre populära när det rankas liksom. Jag rankar dem högst. Det här är en film jag minns väldigt så tydligt att jag var med i upptakten till. Jag minns ryktena och nyheterna om castingen, för jag vet att Alexander Skarsgård var väl... Ja, just det. Sen fick han spela Tarzan istället. Ja, var lite påtänkt och sådär. Så och jag minns att jag tror att jag fick fel intryck från början av filmen, för att jag tyckte att Iron Man hade och även Hulken hade känts väldigt så här grundat och lite skitet och liksom det känns väldigt film på något sätt. Och så kommer Thor och jag hade ju fått för mig så här att grymt, hur kommer de göra Thor nu då? Jo, det kommer säkert vara lite så här Sagan om ringen vibes, du vet, med smutsiga rustningar, och det kommer vara, de kommer ta den här hjälten från Asgård och göra Asgård till något liksom lite medeltida, lite Game of Thrones sitt. Det kommer verkligen, och också när Kenneth Branagh skulle regissera så kände jag så här, men han är ju Shakespeare och sånt, så det kommer säkert vara. Och sen när filmen kom så kändes det, var det väldigt polerat och färgglatt och plast. Ja, och jag vill verkligen tillägga här att hade du vetat att Kenneth Branagh, vilken typ av Shakespeare han har filmatiserat, så hade du vetat att han gjorde de muntra, mycket väsen för ingenting och sådär. Nej, i och för sig, hans första Shakespeare-film, Henrik den femte, är väldigt mörk. Rekommenderas, underskattat. Alltså, fanns länge på Netflix. Fanns länge på Netflix, men såg den inte när den fanns där. Nej, den är så här väldigt dialogburen, men har en avslutningsscen där alla lik på slagfältet, alla ligger massakrerade. Alltså, man börjar sjunga en sång och jag tror, eller så har jag bara fått för mig det här nu, att liken ställs upp och följer med i sången som heter No, det är så här No mi no mi ne do mi no. Alltså det är så vackert. Jag undrar alltid när det kommer den typ av körer om de vet vad de sjunger. För mig, till och med, jag vet inte, men till och med typ Pet Sematary som jag såg nu, den nya, Så där Christopher Young har gjort musiken. Jag lyssnade en del på musiken på Spotify, men jag har inte ditt filmmusikminne. Men där kan det också säkert dyka upp någon sån här end credits-låt med någon jävla latinsk kör. Och jag undrar, vem är det som skriver ihop de där textfraserna? För det måste ju... Alltså ofta finns de ju sedan länge. Men jag förstår vad du menar. För jag var i jul, så var jag på heter den Storkyrkan i Gamla stan. Jag blandar ihop kyrkonamnen. Jag vet inte, men Uppsala har ju en känd domkyrka. Ja, det stämmer. Det är Lund också. Det här är så här, du vet, på så här, poäng ett frågor, för det är så lätt. Ja, Lund är också en stor studentstad. Men hur som helst, jag var i den här kyrkan för att se Mozarts Requiem med mina föräldrar. Det var faktiskt min mamma som hade snappat upp att jag lyssnat in mig på den. För det är en sån här grej som jag började göra. Jag har alltid känt att så här, klassisk musik har jag missat. Och i och med att jag lyssnar så mycket på filmmusik, så känner jag så här, nu vill jag lära känna Mozart på mitt sätt. Så jag började lyssna på hans Requiem. Mm. På grund av att en låt på den, alltså Requiem är ju dödsmässa, spelas i Eyes Wide Shut och är så vacker. Så då börjar jag med den. Och så lyssnar jag den så här om och om igen, så att jag får en egen relation till hela verket. Och så bara går den upp i, jag spelar om den helt enkelt där i kyrkan Gamla stan. Och det jag sitter och tittar på främst är engagemanget. Det här når då det du är inne på. Hos alla i orkestern. Och man märker att vissa, du vet exakt vad de här latinska texterna eller vad det är, handlar om. Medan vissa, du vet, speciellt de som sitter och slår på någon jävla cymbal, så här bara tjung. Ja, som, de är bara där för lönen. Ja, alltså, och typ är så här småfull eller bakis. Alltså så här, they don't care liksom. De bara följer någon noterna de lärde sig liksom på universitetet eller högskolan eller vad. Ja, de är ungefär lika viktiga som typ Hawkeye i Avengers, dit vi kommer till. I Thor dyker ju Hawkeye upp för första gången i en cameo. Just det, och är lite bad guy kan man säga. Jo, med Thor så kände jag bara, som sagt då, att det jag trodde det skulle vara mer lerigt och gyttigt och mer, du vet, jag kunde ta på det, så jag kunde ta på Ironmans rustning när han bygger den i den där grottan som han är fast i början. Istället så började det kännas lite tv-serie, kände jag. Därför förstår jag kanske lite varför jag då tyckte om Thor, för att alla ni serietidningsnördar väntar er något mer allvarligt, där det här blev lite jönsigt. Men där jag kände, till exempel, för de har jag saknat nu, uppföljarna som nu är Endgame, de roligaste sidekickarna i hela filmerna, det vill säga Stellan Skarsgård och den här unga tjejen, vad heter hon? Kate Dennings, nej? Hon heter Kate jag kollar faktiskt upp det här snabbt. Ja, här är hon. Hon heter Kat Dennings, ja. Ja. Vad gör hon idag? Ja, jag kan sakna det, för jag tänkte hon kommer få en sån här Catherine Hansk birollskarriär nu, för att hon är så skön och rolig, och tillsammans med Stellan Skarsgård, som inte jag alls alltid tycker är bra, och främst inte rolig, men han är rolig i Thor-filmerna. Jag känner att han ska vara så tokig och... Jag tycker han gör det bra. Han påminner om de dementa människor jag jobbar med. Jag tänker nog mest på hur han är i Avengers, när han ska vara förtrollad av Loke. Ja. Och spelar runt. Och då tycker jag det blir, nu är han pajas. Okej, okay, ja. Nej, för jag köper honom rakt av. Som sagt, mitt jobb som undersköterska i äldrevården, så klonkar han in med någonting där. Alltså, men tänk också på att jag har väldigt svårt för sandiga, orangea orangea ökenmiljöer i filmer. Ja. Och en stor del av Thor utspelas ju där i Arizona, eller vad det är. Där han, och det är ingen maffig final. Det kan ge dig och andra kritiker till den filmen. För att det är en ganska svag final mot övriga filmen. Då tycker jag tvåan, som är ännu mindre omtyckt, har en ascool final. För den gillar jag såklart och där, också. Och där tror jag vi kan hålla med om dess underskattning. Nästa film, då kommer filmen som Therese såg först, och det är Captain America The First Avenger, som också kommer 2011. Här väljer jag att säga en enda sak, okej? Okay? I och med att vi ska få ett flow, vi måste gå vidare. Jag tyckte att Captain America var tråkig. Jag bryr mig inte så mycket om den filmen. Jag bryr mig inte så mycket om Captain America. Han är tråkigast, men jag tycker inte illa om honom. Vad heter han som spelar? Herregud, jag vet Chris, det. Chris Evans. Va? Chris Evans. Ja, och det finns en scen i Endgame som vi kan ta när vi pratar om Endgame. Som jag tycker är den charmigaste liksom. Alltså där de anspelar på den tråkigheten. Där jag hade kunnat känna att man hade kunnat utnyttja Thor-humorn helt enkelt mer i Captain America. För jag tror att Chris Evans hade fixat det. Men här kommer det här seriösa som då ni tycker väldigt mycket om. Ni ser i tidningsnördarna. Det blir lite för seriöst. Lite för tråkigt. Jag tycker de är tråkiga. Det är alltid Captain America-filmerna som jag måste läsa på mig om inför de här nya Avengers-filmerna. För jag har glömt allt som hände i dem. Och det är nästan i dem det händer mest. Alltså som man behöver veta. Eller? De har ju fått ta lite rollen som så här, väldigt plottbärande har de ju blivit. Ja. Winter Soldier och Civil War främst. Så där plötsligt alla hjältar skulle vara med fast det skulle bara vara en Captain America-film. Men i Captain America First Avenger regisserade Joe Johnston med tanke på The Rocketeer som du pratade om tidigare. Gjorde han Rocketeer? Mm. Intressant, ja. Jag vill minnas att jag, och det var det många också, varför många kände pepp, för att det var, och det kommer vara ett matinéäventyr under världskriget. Och alla på nätet så var det som att folk nu förstod varför de hade valt Joe Johnston. Just med tanke på Rocketeer. Men Rocketeer var ju typ en flopp som bara fick tvåor av alla i hela världen. Jo, men det var ju ändå ett matinéäventyr. Ja. Satt inför gången tid eller vad. Men det var i alla fall det folk pratade om då, vill jag minnas. Jag såg Rocketeer i rätt matinéålder. Jag är väl 14 på bio och blev väldigt besviken över hur torr den var. Hur icke-matiné den var. Eller den var som... Ja. Men lider inte den mycket av att hjälten är en sån här straight man skådis som aldrig breakade? Alltså jag har ju inte sett den sedan dess, men den var mesig. Jo, men tänk om huvudrollen har spelats av Tom Cruise. Då kanske det hade varit en klassiker då. Ja, kanske. Att han liksom hade dragit med sig filmen i sin karriär och den hade liksom växt med honom. Ja. Det är svårt när liksom den enda skådespelaren jag minns från den filmen är Jennifer Connelly. Men vi lämnar Rocketeer och Jennifer Connelly som är underbar alltid. Ja. Och jag trodde ju på Captain America The First Avenger för att jag såg den dock inte på bio, men att för att det skulle vara lite så här, okej, nu börjar jag förstå det här med Marvel-filmerna i det här universumet, de kommer leka lite olika genrer. Det är ju perfekt. Det är ändå intressant att du inte då, det är den första du inte går att se på bio, eller? Nej, jag gick inte heller och såg Thor. Nej. Jag vet inte varför, för det var en tid när jag såg mycket film på bio. Men jag tror kanske jag bara var så besviken på Thor att det såg så färglat ut att det inte var. Varför har de inte gjort ett Sagan om ringen-nytt som jag ville? Jag tror inte jag hittills av filmerna vi pratar om, jag tror inte jag har sett någon på bio faktiskt. Men i alla fall, så jag trodde väl på det, men sen tyckte jag att den var inte så kul att titta på. Och det blev lite för, vad ska jag säga, kanske att det blev för mycket matinépastisch av andra världskriget. Den hade ju sina charmiga kontraster med att han, alltså den här kontrasten att han plötsligt vaknar upp i en värld där han egentligen borde vara gammal. Där finns det fina detaljer. Men som helhet, berättelsen, jättetråkig skurk. Alla som har lyssnat på den här podden länge vet hur svårflörtade jag är med skurkar överhuvudtaget. Jag tycker Bond-skurkar är tråkiga. Jag tycker verkligen att Marvel-skurkar är tråkiga. Det är oftast där det faller för mig. Kanske därför också jag gillar Thor. Jag menar, då är Loke, alltså brodern, alltså det blir så här Shakespeare-komplext. Jag är ingen superfan av Shakespeare. Främst gillar jag hans sonetter. Jag har inte läst hans verk. Men har jag en poäng där? Jo, men de låter ju Loke, en av huvudrollerna, vara en karaktär, Hugo Weaving som Red Skull. Men det är bara en så här 100% ond snubbe. Ja, nazist typ. Ja, jag förstår det. Ja. Men vi ritade ju Red Skull mycket när vi var små, för han var med i Spindelmannen ibland. Det blev jättehäftigt, ja. Och sen, vi hade även en gammal Captain America-film som kom början 90-talet. Va? Där Red Skull var skurken. Jag vet inte om den gjordes för tv, den filmen. Men det måste det ha gjort, för att då hade jag full koll på alla... Ja. Ja. Men den råkade vi se eller spela in eller hyra eller vad. Och det var ju också Red Skull med. Men levde Red Skull upp till, alltså från den point of view? Nej, för jag var van, jag tror det är Todd McFarlane, den som ritade Red Skull. Han ritade alla så här supermuskulösa, superstora, väldigt groteska i utseendet. Även kvinnorna var väldigt stora bröst, stora läppar och så här. Och så Hugo Weaving, Red Skull, så var det som att de ville göra make-upen så nätt som möjligt. Nästan så att han bara är målad röd. Han kunde se mer grotesk ut som lite. Han är ju en röd dödskalle. Jag har alltid undrat, det är en sån grej. Liksom, Hugo Weaving för mig var en, vad ska man säga, en, nej men så här, Hugh Grant-skådis minus humorn. Så jag blev så förvånad redan när han fick vara superskurk i Matrix-filmerna. Och även då när han fick vara Red Skull, jag är så här, vadå, han är ju ingen, han är ju en snäll farbror. Varför, alltså, vad är det som gör att han får spela så skurkig hela tiden liksom? Och jag kände väl honom bara från Matrix som den här en av de 10 klassiska filmskurkarna i princip. Exakt, så du känner honom som en slags här Christopher Waltz, alltså en lite mer bad guy. Precis, är charmig på att spela skurk. Mm. Som typ Dennis Hopper. Och så, men så tyvärr Dennis så, Hopper bättre liknelse än min Christopher Walken. Ja. Ja. Men sen blev ju Red Skull, som du säger, bara en ond nazist i princip. Ja. Men nu som helst, jag tycker ändå, jag förstår ändå varför folk kan vara underhållna av den, för att det är det här matinéäventyret. Och jag med, ska vi tillägga, för att jag är ändå så här att, ja, men den var okej. Okay. Så att jag gillar ändå grejen de håller på med. Men det är inte så att jag sitter och läser på mig. Vilken är nästa film som kommer? Nästa film är en film jag vet att du såg på bio. Då är det väl första du gick och såg på bio då. Och det är filmen som avslutar fas 1. Och det är The Avengers. Ja, för den pratar vi om i podden till och med. Ja, och det är nog avsnitt 30 för de som vill lyssna på när vi pratar om den. Ja. Jag vet att vi fick kritik då för att vi spoilade den i avsnittet och jag hade inte varnat för det. Jag tycker alltid du varnar. Ja. Jo, men det var då jag började skriva under avsnitten att avsnittet innehåller spoilers. Det förekom inte innan. Men ska vi hoppa över Avengers helt enkelt och säga lyssna på avsnitt 30. Och den är faktiskt fin. Här börjar jag tycka om. Jag tyckte om den filmen. Okej, och jag kan säga att jag tyckte det kändes ännu mer tv än Thor. Jag tyckte det var dåligt från start. Jag minns att jag satt där i bion när jag såg den och kände från början bara att fan, det här känns väldigt mycket tv-kulisser. Stellan Skarsgård är plojig. Ja, men här kommer vi in. Jag tror Freud hade sagt så här att, jo men Emil och Gustav, det är ganska solklart här att Avengers är mer som Thor och därför tycker Gustav om den men inte Emil. För det var det jag njöt av med Avengers. Det var så här, Thor och Hulken introduceras tillsammans. De dyker ju upp senare och får till och med en film ihop. Men du vet, jag skrattar högt när Hulken rent reflexmässigt liksom, det har ju blivit en känd gif också. Alltså så här, spöar Thor med en näve liksom, trots att de är vänner, bara för att han är frustrerad. Jag hade väldigt roligt med den. Ja, och många hade det. Den brukar ju hållas väldigt högt och brukar hamna väldigt högt på så här rankingar och sånt. Jag tycker den är ful, jag tycker den är rätt tråkig, jag tycker att de, ja, mycket görs bättre i Marvels universum än den filmen. Ja. Men då så helt fall enkelt, fas 1 avslutas och du är ju inte så nöjd medan jag har blivit nyfiken. Så kan man ju föra in oss i... Precis, jag börjar känna att jag är redo att lämna. Ja. Jag hoppas verkligen att våra åsikter är ungefär samma som de var i avsnitt 30 nu då. Och inte att jag då satt och hyllade den. Jag tror dessutom, om Therese lyssnar på det här avsnittet, så tror jag att min upplevelse av filmserien följer kanske lite mer hur kvinnor kan ha upplevt filmserien som såg den i realtid. Så att jag tror hon ska gå lite på mina känslor mer än dina, för jag tror du är väldigt mycket så här lite småbitter snubbe som har vuxit upp med de här serierna liksom. Så att det är väl skillnad där på förväntningar. Ja, och det märker jag faktiskt också med vad jag tycker om olika filmer. När till exempel Spindelmannen, som jag läst väldigt mycket serier av och har en bild av hur det borde vara, har jag svårare att acceptera än till exempel en film om Thor. Nu gillar inte jag första Thor, men Thor kan jag acceptera för jag har inte lika mycket koll på vad de gör fel. Och jag hade ju ingen koll alls på några serier. Som vanligt har Gustav ingen koll alls. Nej. Okej, men då går vi till fas 2, för det är fas 1 som avslutas då med The Avengers. Och får jag säga en grej? För nu har ju Avengers Franchén börjar, nu har den satt sig. Nu börjar liksom studios och filmnördsvärlden och vanliga människor inse att det här är någonting nytt. Alltså så här, det här är någonting vi, det här tåget har alla hoppat på liksom. Precis, det här är grunge-vågen från Seattle början av 93. Ja, precis. Möjligtvis slutar 92. Du lyckas alltid, tycker jag, med grunge-liknelse. Ja. Vilket är roligt. Smells att... Like Teen Spirit spelas var tredje musikvideo på MTV. Ja, precis. Vet du vad jag sa när den kom? Jag gick i sjuan då. Och alla var så här, du måste lyssna på den här låten. Och den var verkligen bra, tyckte även jag. Jag var ju aldrig en del av grunge-vågen, men alla mina vänner som var musiker. Alltså, så jag levde ju mitt i Dazed and Confused. Jag levde ju exakt det liv du hade velat leva. Mm. Alltså genom att uppleva. Men jag är lika avis som när min chef här på jobbet pratar om att han var utbytesstudent början 90-talet i USA och pratar om, du vet, så här, ja, på våran bal vi hade, du vet, den amerikanska balen de har, du vet, Gustav. Ja, sista låt som spelades var ju Pearl Jam Black. Ja. Och alla bara, du vet, dansade tryckare till den. Jag bara, oj, det har inte jag gjort. Nej. I mitt liv. Nej, jag förstår verkligen. Jag hade verkligen velat bjuda med dig, om tidsresor fanns, så hade jag bjudit med dig till att bara hänga, för jag tror att du skulle bli tillfredsställd av att hänga bara en vecka i Visby. Alltså, du vet, jag att det bjuden, hade, jag blev det hade bjuden känns... till, jag blev bjuden till Visby av en annan kompis faktiskt, som var nere där och jobbade som en så här sjuksköterskonsult, så hon fick så här lägenhet och jobbade där och fick skitbra betalt. Har du träffat, och... i och med att det är hon, har du träffat henne IRL, eller är det också någon så här per nätet bara? Nej, det här är en människa jag känner IRL. Men hon frågade mig så här, men fan, kom till Visby då en helg? Och jag bara, jag har aldrig varit i Visby fan, eller varit på Gotland, så det är ju jäkligt kul. Klart men, fan ska jag det. Men du, en men fråga, kommer hon jobba där i sommar? Jag vet inte om hon kommer åka tillbaka. Hon jobbade där en vecka nu. För det är ofta folk jobbar där. Kan du inte fråga henne det? För att jag kanske ska till Gotland i sommar, och det vore jätteroligt om vi kommer dit samtidigt. Ja, då kan vi äta en glass ihop. Ja, eller något som jag tycker är mer. Ja. Ja. Men jag kollade flyget, och flyget känns för dyrt för att åka dit en helg. Nej, men då ska vi ta båten. Du kommer upp till mig i Stockholm, sover i Södertälje en natt, sen tar vi Gotlandsbåten. Mm, hon tog båten, men från Göteborg är det antagligen ta tåg på fyra tågbyten till Oskarshamn och någon båt, eller så är det typ flyga som var svindyrt. Dock hade jag haft gratis boende och ja, whatever. Mm. Hur som helst. Fas 3, Gustav. Nej, startar. Två. Fas 2 startar med Iron Man 3, som vi pratar om i den här podden. Jag tycker den känns ganska nyligen. Så ja, de har släppt många filmer. Alltså, ja. Mm. Jag vet, vi pratade om den för 6 år sedan, Gustav. Det känns som 2 veckor sedan. Shane Black regisserade och skrev. Och då, nu kan jag säga, det här har jag sagt i podden innan, men jag gillar att säga det här. Mitt problem med Iron Man-trilogin, för den avslutas ju här, det är sista liksom fristående Iron Man-filmen, är att i första Iron Man så låter han Jeff Bridges spela skurk. Han är som en rutten, ond spegelbild av Tony Stark. Någon sorts skuggkaraktär av honom. Och även hans liksom pappa, i brist på en riktig pappa. Sen dödar de honom i första filmen, som man alltid måste göra i Hollywood-filmen. Man måste alltid döda på någon, så här, av någon reningsskäl, så måste ju alltid, det blir någon sorts nirvana i slutet, och någon så här skurken måste dö. Katarsis, menar jag såklart. Hur som helst, så i Iron Man 2 så kommer Sam Rockwell in i princip i samma kostym som Jeff Bridges och spelar samma ruttna version. Helt glömt bort. Fortsätt. Tony Stark. Ja. Sen, nu kommer Iron Man 3. Då kommer Guy Pearce. Och vad spelar han i sin kostym? Jo, han spelar ännu en rutten version av Tony Stark, du vet. Och då har jag alltid tyckt att varför lät de inte Jeff Bridges vara någon sorts skurk som löpte över alla tre filmer? Och inklusive att han skulle tagit Stellan Skarsgårds roll i Avengers. Alltså den som hjälper Loke. Men han hade hjälpt Loke frivilligt. Istället för, som det är Avengers, att Loke håller på och förtrollar alla. Så hade jag, då hade jag nog tyckt att den här trilogin höll ihop bättre. Eftersom det ändå blir, nu tittar jag på ännu en, som jag sa, rutten Tony Stark här, som är lite sämre än honom, men ändå är ett geni också. Jag gillar din spaning. Jag har inget att säga själv, i och med att jag har glömt bort alltså de filmerna. Det enda jag kan säga om Iron Man 3 är att du tittar inte igenom alla filmerna innan det avsnittet. Vad roligt om du verkligen hade gjort det och nu blir så här, har inte han gjort det? jag har sett om en av filmerna vi kommer komma till faktiskt. Men det jag kan säga om Iron Man 3, den såg jag på bio precis, att den var ju Shane Black roligare än de två första. Men som vanligt så, alltså det jag upptäckte med Shane Black, för det gällde även med Dödligt vapen som jag gillade när den kom och tycker jättemycket om. Men han kan fan i mig inte skriva en akt 3. Allting dör när the resolution ska komma, alltså när allting ska knytas ihop. Då blir det så här plant som, du vet, någon tråkig scen i mitten av akt 1. Han lyckas inte med någon film knyta ihop. Kanske gör han det allra bäst med Iron Man 3. Men nej, ja, det är mitt enda om den. Nej, jag såg den på bio, sen har jag inte sett om den. Och kommer nog inte göra det heller. Men den här filmen är lite tudelad. Det finns ju de som tycker att det är den bästa Iron Man-filmen, bättre än första. Sen finns det folk som tycker att den är liksom betydligt sämre. Men då, jag tror att de som tycker att den är den bästa är de som även gillar Thor, för att den är roligare. Ja, och med tanke på Thor, filmen som kommer ett halvår senare 2013, det är Thor The Dark World, regisserad av Alan Taylor. Känd för att ha regisserat ett dussin Game of Thrones. Och det här är första gången då jag liksom, vad ska man säga, skynda mig lite till biografen och ha jättetrevligt. Det vill säga, det är en säker date för mig. Jag älskar även, vill jag tillägga här, i och med att vi pratar om att jag tycker väldigt mycket om soundtrack. Jag älskar melodierna i soundtracken som jag tror Patrick Doyle, jag tror han är skotte, skapade med första Thor-filmen och som har följts åt. Finns även med Endgame när... spoiler, okej? Okay? Ja, jag tycker inte vi spoilar Endgame. Nej, okej, okay, men i varje fall en Thor-relaterad scen till tidigare filmer. Och då dyker liksom soundtracket upp. Och det är det enda soundtracket jag lyssnar på för att det är vackert. Det är till Thor. Det enda jag lyssnar på för att det är vackert, soundtracket, det är nog Hellraiser-soundtracket av Christopher Young som jag är. Men nu pratar jag bara Avengers-filmerna. Ja, då lyssnar jag inte på ett skit. Nej. Men Thor: The Dark World ofta anses vara den sämsta filmen, eller den mest onödigaste filmen. Och många tycker även att det inte finns någon kemi mellan Natalie Portman och... Medan jag då till Therese och Mimmi kan säga så här att ni kommer tycka det här är en av de finare filmerna. Jag tycker de har kemi och jag tycker nästan mer om den än ettan. Jag gillar den här mer och jag tycker det är någonting med den. Även om Alan Taylor sedan skulle regissera Terminator Genesis som suger, så tycker jag inte att den här är så dålig. För att ja, det är väl bara ett av Thors dussinäventyr. Men jag tycker Marvel-filmerna ska våga göra fler dussinäventyr. Ja. Jag gillar det kommer komma sen till när vi pratar om Thor 3. Men Thor 2, jag gillar det. Och, för jag vet att du pratar om att fan, det är ett maffigt slut i den här filmen. Och det är det, de slåss i London. Inte maffigt, där de jag menar mot i Thor 1. Så är det mer så här, de hoppar på ett roligt sätt. Ja, genom... precis. Och jag tycker det är så här väldigt underhållande actionscener. Men jag känner också att fan, jag hade nästan kunnat haft ett ännu mindre slut. Det hade inte behövt vara, du vet, att byggnader rasar i London. Nej. Så jag tycker den är så här underhållande och värd att se om man ska se Endgame. Ja, fortsätt. Sedan, året efter, så träder Anthony och Joe Russo. Russo-bröderna träder in i det här universumet då, som sedan skulle fortsätta regissera bland annat de här två sista Avengers-filmerna. Och de gör som första film Captain America The Winter Soldier. Och den tror jag vi också kanske pratade om. Ja, och kan vi, för vi behöver faktiskt rappa på lite. Det är den filmen, jag har sett om den en gång för att jag minns den så lite. Och ändå nu när de här sista Avengers-filmerna dyker upp så är det den jag minns minst. Jag stör mig på den här Silver Surfer-karaktären som, för i båda de här sista Avengers-filmerna så märker man att regissören och alla har en väldigt så att säga, sentimentalt värde för honom. Som aldrig jag kan känna. Om han inte hade varit med i de här sista filmerna så hade jag inte tänkt på att han saknades. Vilken Silver Surfer-karaktär? Åh, förlåt. Men han med armen. Alltså hans buddy eller vad han heter. Ja, Bucky. Du ser, jag vet inte ens. Jag säger något helt annat namn. För han är så ointressant för mig. Det är en av många väldigt skapade relationer i den här filmscenen som inte känns för mig helt naturliga. Inte dugg. Jag tycker hela det att... Captain America har ju två saker i huvudet. Det är den här kärleken till Peggy som helt enkelt måste få in i filmerna och påminna oss om. Och samma så är det hela den här vänskapen till Bucky. Ja, och en tredje och en tredje sak, att han är väl mer socialdemokrat, att Tony Stark är mer moderat. Ja, det är osäkert väl. Det är väl en stor grej. Men hela den konflikten mellan Tony Stark och Steve Rogers, Captain America, har också alltid känts lite som att som vi kommer komma till sen i Civil War, där det är så här, de tar någonting som kanske funkade väldigt bra i serien. Mm. I serietidningarna då, Civil War, där hjältarna ställs mot varandra. Och så ska de liksom lösa det på 2 timmar i filmuniversumet. Ja, och så blir det väldigt liksom riktigt hajat igång. I en film som kanske bara borde varit, som jag sa, ett dussinäventyr. Mm. Ett veckans äventyr istället det, för... Det fanns, för sen ska vi lämna den här filmen, men det finns en jävligt cool hiss-scen som jag verkligen gillade i den här filmen. Captain, vad heter den då? America bla bla. Captain America The Winter Soldier. Ja, och det finns en riktigt snygg actionscen, ett slagsmål i en hiss som även då dyker upp, alltså ja, men dyker upp kan man säga i sista Endgame. Refereras till i alla fall. Ja, precis. Mm. Det jag känner nu bara nu när vi har kommit till 2014 är, vad säger du om att vi tar en paus här och återvänder i nästa avsnitt med resten av fas 1 och fas 2? Ja, jag har suttit och tänkt på exakt samma sak, så att jag säger ja. Så det jag vill säga då med, nu när vi har lämnat Captain America The Winter Soldier, där ändå Robert Redford dyker upp, det får man ändå respektera. Ja, som har gjort sin sista film nu, på riktigt. Ja, Man and the Gun, eller vad heter den? Ja, och den... Jag gillar nästan den svenska titeln bättre. Alltså Den sista gentlemannen. Alltså... Ja, det är en fin titel. Känner du ofta att du är den sista gentlemannen, Gustav? Nej. Men jag har bara sett trailern till Den sista gentlemannen. Och jag tycker att Sissy Spacek... Jag är helt säker på att Robert Redford har sagt jag vill ha med henne i min sista film. För de har gjort... de har gjort henne så vacker på ett sätt så att det finns... Alltså människor som har sett hennes hela karriär har filmat henne i den här filmen, och bara det gör mig nyfiken på att se den filmen. Jag kommer förmodligen missa den på bio, den är säkert försvunnit, men ja, det är fint. Det här är i alla fall, Gustav, en filmpodcast med mig och dig som ni kan lyssna på iTunes eller på vår hemsida tittasnacka.se. Ni får gärna gilla oss på Facebook där ni gärna också får kommentera våra avsnitt om ni vill och starta diskussioner, eller så gör ni inte det, men ni är varmt välkomna att göra det. Sprid oss gärna till vänner och bekanta. Vi finns på Instagram på @tittarosnackar. Gustav finns på Instagram @gurratorsell. Och i nästa avsnitt av den här podden så kommer vi prata om Guardians of the Galaxy och framåt. Vi ses då, Gustav. Vi ses då. Tack för att ni lyssnade. Hej.